آزاد را شغل غوټا یو تا یو ها راولا دلم ګو درته د بنگلا یو سرنګا ها راولا آزاد را آزاد را شغل غوټا یو تا یو ها راولا دلم ګو درته د بنگلا یو سرنګا ها راولا آزاد لیوانی لدیر وقت نادارک اس پک بای لیوانی دپلو پیسک دیدر طولک نارازا وطن تا دغرا ملکی موانا لیدرکیگ دلیوانی یو ارت پاشا آزاد یو یو سیتا راولا دلنگو درت دی بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا دلنگو درت دی بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا آزاد راشا گولگو تا یو تا یو ها راولا دلنگو درت دا بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا روخ سار پلی نو کینت پت تپری بمبار شویدا دیدن و ناشو جنازا بانی تن بار شویدا پهر مازار بانی پرات دی مات بنگلی دا پیغلو زمارات لالو تانیم گرد انتیزار شویدا غنچا گولو نای ور بلکی تر مازار راولا دلنگو درت دی بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا آزاد راشا گولگو تا یو تا یو ها راولا دلنگو درت دا بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا دشا زلمایو پاپٹ کئیو کی گولو نکیگ دا پزخمی زربان دی دیمینی ملحامو نکیگ دا دشا زلمایو پاپٹ کئیو کی گولو نکیگ دا پزخمی زربان دی دیمینی ملحامو نکیگ دا محبت پوٹن دا خالصلی ونو دا وقتا دخبائی مینی پرو گا بانی لاسو نکیگ دا دخبائی مینی پرو گا بانی لاسو نکیگ دا دخبائی مینی پرو گا بانی لاسو نکیگ دا لکه باران راشادی غرونو تا بحار راولا دلنگو درت دا بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا آزاد راشا گولگو تا یو تا یو ها راولا دلنگو درت دا بنگڑا یو سرنگا ها راولا آزاد راشا رازا را غالی زد مینی کار کی استال یمان دهی جر سور تو پانتن دی بندی وحال یمان یم دخ کولاو خاپی ری نغام امڈا در پوسی یم دخ کولاو خاپی ری نغام امڈا در پوسی داستا پامین کی دردونو کڑا والا یاما داستا پامین کی دردونو کڑا والا یاما ستا مو پاکی رکتن تالا پاکی ساہا راولا دلنگو درت دی بنگڑا یو سرنگا ہا راولا آزاد راشا ستا مو پاکی رکتن تالا پاکی ساہا راولا دلنگو درت دا بنگڑا یو سرنگا ہا راولا آزاد راشا آزاد را شغل غوټا یو تا یو ها راولا دلنګو درت د بنگلا یو سرنګا ها راولا آزاد